خپل اولاد د یاري د تنگ دسته نه موږ رزق ورکو دی تاسو ته او بهشک وجل د دې ده ګنا لویا خطأ کبیره معنا اسما کبیره او منی دې کې کې زنا ته بهشک دا زنا به حیائی ده او ناکارا طریقه ده او موج نه هغه نفس چې حرام کړی دی الله تعالی د هغه وجل مگر په حق سره او څوک چې وجلې شو چې ظلم شوی او په هغې نو موږ ورکړی دی د هغه وارث ته سلطانا اختیار د قصاص اخستو خو په خپله به قصاص نه اخلي د قاضي په ذریعه به اخلي فلا یسرف فی القتل نو دې د زیاتی نه کوي په وجلو کې د یو په ځای د بل نه وجني او د یو په ځای د دو نه وجني ہاں کہ دو پہ شریکہ قتل کرے ہو نا بے بدوڑا وجنی بے بدیو پہ زیدوم وجنی انہو کان منصورا بے شک دا وارست مڑی چرے مدد بکولشی دی سرا حکومت میں ہم مدد کئی ہے و مسلمانان لہم پہ کار دی دے دا مڑی دا وارست سرا مدد ہو دا قاتل و دا ظالم سرا دے مدد نکئی ہاں دا روغ یو دا رازی نامی کوشش دے کئی او منیج دی کئی گئی مال دی یتیم دا مگر پا آغا طریقہ چی دا دیر خیستا ہی دی یتیم دا پارا تر آغی چی او رسی دے زوانے تا او پورا کوئے وعدی بے شک او وعدہ چی دا تا پوس بکولشی دا غیب مبارک او پورا کوئے اگے سوق کی چی پیمانہ کوئے او تلع تاسو دل قسطواس المستقیم و نغت لبن دا بہتر دے تاسو دا پارا او دیر خیستہ دے دا انجام پر لیاس ذکر چی یو خوبا اللہ راضی شی او بل با ستاہو سودا خخر سی خلق بوئی دے دوکا نور کئی دو خریداران بستا دکان دا دیر راضی نتیجہ بیدا خش او اللہ با ہم راضی شی او رزق بدتا ہم خملاوی نو لہذا پتلکی یا پتللوکی دوکا بازی چلو المکوا استاد پارا غر امداد ولا تقف ما لیس لک به علم او تو مزا تابیداری مکوا اعتماد مکوا دا اغی خبر پس مزا چی تال دا اغی علم نہیں یعنی تاسا دا اغی پبارک دلیل نہیں او بے دلیل افواہ چا خورا کرے دن میں مانا اسی پا افواہونو بانے اعتماد مکوا بے شک غگونا او سترگی او زڑو دا ہر یو پا بارے کے بات اپوس کی او مگر زا پا زمکہ کی چا تکبر کو ان کے تنشتا حق تا ہچری نشش لو لے زمکہ او ہچری نشیر سدلے غرنو تا پو گدوالی کی تو کمزور ہے انسان ہی شرافت و کرامت انسان اللہ ورکرے دیکھو کمزور ہے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا دا ٹول کارونا دا ٹول بد کارونا استاد رب پنیز نا پسندیدہ دی انہی رب تخوخ ندی دا احکام دا اغی احکام و ندی چی وحی کرد رتا تا استا رب من الحکمتی دا احکام و دا شریعتنا او مگر زبا دا اللہ سر بل معبود او کبل معبود دے اگر زبا بل تا دے کارساز ہوئے نا اما غرزول شیم جہنم کے چی ملامت بھائی او رتل شوئے بھائی آیا پس تاسو ورکڑیے آیا پس ورکڑیے تاسو رب ستاسو پزامنو سره او نیولی دی د فرشتونا اناسا لونا سنگا چه تاسو وای نن لونا شتا و نزامن شتا خود روغ وای بیشک تاسو وای قول عظیما لویا خبر اینا دیر ناکار خبر بیشک مونگا جدا جدا بیان کری دی او بیشک مونگا گرزولی او بدلولی دی پا دی قرآن کی سوچ کوا بے شک منگا صرفنا مانا غیرنا و بدلنا غیرنا و بدلنا لیکن چھ تصریف کو تغییر تا ہوئی کنے او صرفن را گرزولو تا ہوئی نو بے شک مونگا بدل کری دی پر یہ قرآن کے دلیلنا کل یو دلیل کل بل دلیل کل دریم دلیل خبر یو دا دلائل دیر بیا بیا بیا نہیں داستا دا پویول لفا جی نصیت قبول کیا نزیات ای دا بیان دیتا مگر تیختا او آیا کہ اللہ سره نور خدایان ویسنگا چی دی وی نو دی وقت کی وقت طلب کرے و دے نور خدایانو مالک دا عرش تا لار دا مقابلی ذکر چی بیا دیو ملک کی دو بادشان خو بادشاہی نیشی کو لے خو نور شتے نا کنی اغبا دا مالک دا عرش دا مقابلی لار بے لٹو لے وا او بکور کی بے مقابلی کو لے نبیا با دا نظام ٹول درہم برہم شوے وے او دا نظام دا دنیا خو ٹھیک پا توازن روان دے نو دا وحدت دا نظام دلیل دے دا وحدت دا ناظم کہ ناظم یو دے بادشاہ یو دے حاکم یو دے کدو دریوے نو کار بخراب شوے ہو یو بل سے بے جگڑا کولا یو بے دا کار کم بلوے نکم نو نظام بخراب شوے ہو خنور شتے دا سبحانه وتعالی ما یقولون علوا کبیرا پاک دے اللہ دے شریکانونا او دیر لوئی دے دے اغی خبرونا چھ دیئے کئی علوا کبیرا پا دیر زیاد لوئی سرا معمولی لوئی امنا دے دمرا لوئی دے چھ مگے اندازہ لگو لے دشو تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن وان من شیء لا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا او سو وقت چې لولی ته قران د موږ کی دوستا او د کافی هغه خلق په من کې چې ایمان په اخرت نه راوړي یو پټا پردا چې هغه د دې په زړونو کې عناد دے نو اثر یې نه کوي او موږ یې خې دي دې په زړونو باندې پردې چې منه کوي د پویدو نه په قران باندې او په غوږونو کې درنواله دي اور جیسا وقت کے ذکر او کہ تدخ پر رب و قرآن کی آوازی وحدہو بانی غور کوا دلیب وحدہو بانی اعتراض دے یوازی ذکر دا اللہ کہے کہ کارساز یو اللہ دے بل سک اسک نشکو لے دا خبر ہو کہ مزا پری بدل لگی واللہ واپس را اگرزی پشاگانو بانی نفورا تختیدن کی منگا خب کوئی گو پا آغا بما يستمعون به فأغي مقصد بني كدي وقك دي تاتا فأغي مقصد سوخ كي وقك دي تاتا أغا مقصد جاسوسي دا روانه دي او منغا خطو ايگو پا أغا وقك كي دي مشورة كي دي يو بل سرستا خلاف سوخ كي وائي ظالمان كي تابداري نكوه تاسو مگر دي يو سري كي پا أغا جادو شوه دي بده باندې خوچا جادو کرے خوګړی وړی به وی کله به وی چې په خپل جادوګر دی په خپل دی جادوګر او کله به وی چې بده باندې بل چا جادو کرے نو دې پوئی کی نه نو دا د پلار نکو د مذهب نه خلاف خبره ذکر کړي چې دا باندې چا جادو دی او د پلار نکو لارې پری خودل او گورا سرنگی بیانائی تا دا پارا ناکارا مثالونا پس دی گمرا شوی دی طاقت نلری دی نیغی لاری دی مندلو او وای دی چه آیا سوقت شو منگا ادو کی اور واسطو نو آیا منگ با جندی کولی شو پا نوی جندی کولو سر او آیا شای تاسو کانی یا اسپنا یا بل مخلوق دا حرق سیزنونا یک برو چه آغا مضبوط اخکاری لو اخکاری استاسو پا زرونو کی دوست پنینام لکا زیاد مضبوط شئی نو ام بتاسو اللہ پیدا کئی نو با زرد چ دی با وی چی سوک با دوبارہ پیدا کئی مونگا نا دوبارہ مونگ با سوک پیدا کی نو او آیا چا حغا اللہ با پیدا کی چی تاسوی پا اول زل پیدا کری ہوئے نو اول زل دا پیدا کی دو نا خودی منکر نو دہریان وی نو ویلی بو چی مونگ خوچا پی مونگ خو اللہ پیدا کری نیو خوالا پیدا کی دو مرو څنګه جداریان وای نو دا څه خبره وته وګړه چې انکار نه شو کولای دغه چې قریش مکه قائل و چې زموږ خالق الله دی نو د دې نه خو انکار کولای نشي نو او شرمې دلو فسينغدون إليك رؤوسهم پس زر دے چه خوزهی با دی تا تا خپل سرونا دا سر بخکتا خطا خوزهی چه ها اول خمونگا اللہ پیدا کریو دا خبر خودی خوو کرا سر بخوزهی زر دے چه خوزهی با تا تا خپل سرونا چه ها دا خبر خودی خوو کرا ورپسی بیا دویم دل پیدا که دل نمانی ویقولونا بیا با دی بل سوالو کی چه خواه او با منو خو تاریخ راتا او خواه چه کل برازی ویقولون متاهو وای دی چه کل با ایدا دوباره پیدا کدن او آیا چه تاریخ ما تو نده معلوم خلره نده نجده آسا ان یکون قریبا شاید چه ویده روز ده قیامت نجده و دقا وست که با دی آواز کهی تاس ہوتا اگر اس کی چھ آواز بکئی اللہ پاک تا سوتا یوم یدعوکم اگر اس کی چھ آواز بکئی اللہ پاک تا سوتا نو جواب بور کوی تا سو اللہ تا سرد حمد دا اللہ را الحمدللہ بہم وئے اور گمان بکوی تا سو چھ وقت نرے تیر کرے تا سو دنیا کی مگر لگو او نن دا پر دنیا دمرا مین شیئے اوہ زما بندگانو تا چھ اگر خبر دے کئی چھ اگر دیر خیستائی چ هغه د حجت او د دلیل خبره ای خسته خبره کومه ده چې په غی دلیل موجود دی مدلل خبره کوا بهشک شیطان فساد غرزی استا صبح مز کی او شیطان د انسان خکاره دشمن رب استا سو خپوی ګو استا سو خپوی ګی استا سو په حال که او غاری رحم وو کی پتا سو او یا که او غاری نو عذاب بدر کی تاسو او ما نه لګلې ته په دی باندې وکیلا داروغا یا نگران اوستا عرب خب ہوئی گی پا حقا چاچ آسمانونو کی دی یا پزمکا کی دی او بیشک مگا فضیلت ورکڑے دے بازی پیغمرانو تا پا بازو بانی او ورکڑے او مگا داود علیہ السلام تا کتابو و آتینا داود زبورا و آتینا داود کتابا زبورا مانا کتاب زبور کتاب تو ہوئی و زبور کی احکام دا حلال و حرام نو او سا حدود و جرائم و سزاگانی پا کم نوی لکلی دعاگانی وی او حمد و سناوا او سا اذکارو او باقی شریعت دا داود علیہ السلام ام اغاو چکم شریعت دا موسیٰ علیہ السلام دا تورات دا تولو شریعت تفصیل دا احکامو پا تورات کیو او زبور کی ام وحی وا واغا حمد و سنا وا او سدو آگانی وی او سبب کی لگ دیر احکامو می شاید ہو خوزیات تفصیل دا احکامو دلی دا پارا پا تورات کتو او آیا آواز او کہ دا مدد دا پارا اغی کسانو تا چه تاسو دعوی کوئے دا خدای دا غیب بارا کی دا کار سازے دا غیب بارا کی سوا دا اللہ دا نو آغی خو اختیار نلری دا ریکارڈ دا مصیبت ستا سنا او نه ده بدلولو بلکه اولائک الذین یدعونا دا کسان چه آواز کئی دی اغیتا دا کسان چه آواز کئی دا مشرکان اغیتا دا کسان چه مدد غواری دا مشرکان دا اغینا نو دا کسان خو خپل طلب کئی خپل رب تا الوسیلتا نزدیوالے او دا سے اعمال کئی عبادت کئی محنت کئی کوشش کئی چی منگا اللہ تا پی نزدیش نکم وسیلہ اللہ تا دا نزدیوالی اغی غواری تاسو مغا وسیلہ غواری چاگا ایمان و عمل صالح دے طلب کئی اخبر رب تا الوسیلہ دا نزدیوالی کم یو چی دیر نزدیوی تجوی کی اللہ تا دا آغا دیر وسیلہ ہواری دا ایوہم بدل دے دا زبیر دا یبتغون انا ایوہم بدل دے دا زبیر دا یبتغون انا او ایو دلتا موصولہ دے دا من پا مانا دے من ہوا اقربو کم کسان چا اللہ تا دیر نزدیوی آغا مدد ہواری او امید کئی در رحمت در اللہ پاک و یریگی در عذاب در اللہ پاک نا بے شک عذاب در رب ستا دے قابل دے یرے او نشتے اس یو کلے مگر منگا تباک ان کیو اغی کلی لرا مخی در قیامت نا او یا با عذاب ورکو در تباکولو در عذاب پا منگ کی فرق دا دے چے یا خو بالکل نام و نشان ختم شی او یا لا جندی بھی خوص تکلیفون و مصیبتون کی مبتلا شی قیامت نا مخی او دا قیامت اگا خو پخپل زید دے گا نا کان ازالک فی الکتاب مستورا دا خبرا کتابون کی لکل دا اللہ پا کتابون کی او ندے منع کرے منگ لرا چھ منگا اولی گو خپل نخی چھ کمی نخی دی غواری مگر دیشن منع کری ہو چھ در اغجن گنلوی دا نخی پا خوانو کافرانو او بیان میں والا عذاب ور کرے ہو نو کدی کما نخ اغواری او اغز ورکم و ایمان را نولی نبیا با محلت نورکم او دلتا خما دید پارا نیتا مقرد کری دا ندری فرمائشی ندری فرمائشی موجزی ذکر نا پیشکوما صدا نا چیزی پا پیشکولو قادر نیما خودی بے نمانی او عذاب برا ولم سنگی پخانو نو منلے و عذاب میں روستے ہو او دیبانی عذاب دی وقت ذکر نراولم چلتا ما نیتا مقرر کرے جو معجزی میں دیری پیش کری دی خود دیدہ فرمائشی نپورا کم او سو وقت کے چو اوہ یو منگا اوار کرے او منگا سمود قوم سمود تا اوخا مبصرتن دلیل معجزہ نو دی پی ظلم کرے ہو آغای وجلی و او دیتا ویلی شوی ہو دی ظلم مکاوائی دیتا تکلیف مرسوائی کنی عذاب باو رسی دی اوخی تسموائی کنی عذاب باو رسی دعوتا ویلی شوی ہو وما نرسل بالآیات الا تخویفا امگا نلیگو نخی مگر یرولو دا پارا سو وقتی چی منگا ویلی اتا تا ستا رب احاطا کری دا پا دی خلقو ستا رب راگیر کری دی دا تول خلق پا علم کے پا قدرت کے اور نو اگر زولی منگا اغا خوب نو گردول منگا اغا خوب چه خودلی و اغا خوب ما تاتا مگر آزمائش دا خلق دا پارا چه سوک منی و سوک نمانی دا اشاره دا معراج دا دا خوب و تولی ہوئی اخو خوب نو خود بیداره سفر و ناشنا او هر ناشنا سیز تا خلق خوب ہوئی عبداللہ ابن عباس وی رویا عین رآہا النبی لیلت اسری بہی رویت عین رآہا النبی لیلت اسری بہی بخاری کتاب التفسیر کتاب المناقب باب المعراج اگورا ابن عباس قول مفسر خواہ دے ویدہ دستر کو لیدلو خود دستر کو لیدو تا رویا وی زکچ ناشنا ہو مطلب دا چھ دا معراج دا سفر ہم ما آزمائش گردو لے دے چھ سوک منی یا سوک نہ منی نہ مومنان منی اور چھ کم مومنان ندی ناغی پہ اعتراض نہ کئی چھ دا خو عقل نہ خلاف دے اور دا مسنگا اسو اور سنگا بگ اسو اور سنگا شوے ہو ناغی را سنگا سنگا خبری زوتا ایمان کم زور ہے ایا ایمان اشتے نہ او دارنگی گرزولی و مونگا اغا ونا چه لعنت شوی دے پاغی ونی پا قرآن کی دا ونا میم آزمائش گرزولی و دا دا زقوم ونا دا چه پا دوزخ کی بوی او کفارو پی اعتراضو کو چه دوزخ تو بیچ اور دے نا اور کی خو ونا پاتے کی دے نیشے خود فضائیے ندام آزمائش ہو مؤمنان اومن الله چې دا داسې زونه وای چې پاغي به د دوزخ اور اثر نه کوي او الله به حکم کړی وي دی اور ته چې دا ونه مسوځو دا د دنیا د ونه په شان ونه هو نه چې هغه اور کې وینې سوځي مدام آزمائشو کې سو کې منی او سو کې نه منی موږ یې منو کافرانه نه منی فما یزیدهم الا طغیان کبیرا نہ زیادہ ہی دیدہ پارا مگر سرکشی لویا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ فِينَا لَأُوِي تَعِذَ سَجْدَوْكُمْ اگر چاہتا جتا پیدا کرے او دخطے نا اوی دی ابلیس ارائیتا کا هذا الذي كرمت خبر شا دا هغا انسان چه تا عزت ورکره دتا بما بانده کتازا رست کرم دا قیامت دا رضی پوره نو لأحتنکن ذریته الا قلیلا گمراه بکم زا اولاد دا دی سوا دا لگو کسانو لأحتنکن لفظی معنا دا لأستاسلنهم ویخ با اوباسم زده دی کولو بیخ بنیاد بے اوباسم دادا لفظی ترجمہ مطلب دادے چھے گمراہ بے کم ابلیس وی قال اذهب فمن تبعاک منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا سزا موفورا پورا دوزخ پورا سزا دا اوست تفزید اون غلوا اغا سوک چه طاقت لری تو داغینا نا او خویاوا اغا سوک چه طاقت لری تو دینا فخبلو آوازو نسرا او خویاوا توحید نیواروا اسلام نیواروا اغا سوک چه تی طاقت لری من هم دینا فخبلو شیطانی آوازونو سر دا موسیقی هم شیطانی آواز دے مشرکان تقرون هم شیطان آوازونو دی هر اغا آواز که سره دا اللہ نا و دا اللہ دا دین دا غافل کئی بس اغا طول آوازونو دا شیطان دی او قسم قسم دی او نن پکی بیشمار رہو تی دیکھو جنن دا دنیاوی ترقی دور دے و شیطانی آوازون هم دیر را اوت دیا فخوا همو و اجرب اوز غلوا دریب مقابله که خپل اسونا خپل شاسوار خپل سوارو و رجل اکا خپل پیادو او شریک شدی سر پا مالونو که پا اولاد که وادی و سر ہوگا مال اولاد که دی شریک دو پا مانا خود پوئی گی دمرا غبی خونه انا معشومی چه مال اولاد دی شیطان پکار که خرد شو نو دی شیطان پکی عیسی شو او نیرائی دی شیطان مگر دوکی نپا او وعدہ نکی دی سر شیطان مگر دوکی نپا چه دا کارو کا نو دا کار بریوشی دا گناہو کا نو فید بریگ بستا فیدائی اِنَّا عِبَادِي لِسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْقَان بے شک زمان بندگان چنی نشتے پا غیبا دے تالرہ پا غیبا مقابلہ کے سلطان زور و غلبا تو پا غیبا غالب کے دے نش ذکر چدہ حوی سر زمان تعلق بئی غیبا زمان قرآن سر تعلق ساتی وکفا بی ربک وکیلا ستاسو رب اغا ذات دے چے چلائی تاسو دا پارا کشتے پا دریاب کے چے اولا توائے فضل دا اللہ او اللہ پاک دے پا تاسو بنے محروبان و اس وقت چه اولا ستاوست تکلیف دریاب کی دو رک بشی استانا اغا کسان چه آواز بکا دولا مانا غائب بشی دولا غابا غائب بشی استاسونا اغا خدایان چه تاسو بدا غینا مدد غختو سواد اللہ دریاب کی پا مصیبت کے بچراگیر سنبیاخ و صرف آواز بھی اللہ تک ہوگا نبل چاہتا بے نکو بس ارګلا چې اخلاصې ورکو مونږه تاسو ته تاسو لرا اله البري اوچیتا نو مخ ګرځوي تاسو د توحید نه او دې انسان ناشکر آیا تاسو په امن کیه چې خخ کی تاسو الله تعالی په جانب د اوچې کې دریاب نه هوباسي خو بیا اوچز مکه باندې خخ کی او یا اولی کی په تاسو باندې حاسبا باران دکانو او بیا با نمو میتا ہو دا زان دا پارا وکیل ہو کارساز ہو چا وکیل راشی ہو تا خلاص کی آیا پا امن کیا چرا اگر زی تاسو اللہ دوبارہ فیہ پا دریاب کی تارتن اخرى قیوزل دا کشتے دا غرقدون آرو بچ شے دا سوال بیا ہو پا دریاب کی سفر کوئے بیا برا گر شے آیا ہو پا دا اوٹا کی پا زمکہ کی خخ شے نقبلی گی پتا سو بنی قاسفن تیز ہوا قاسفن من الریح تیز سیلے قاسف پاسل کے ماتون کی دوئی تو کشتے ماتی نغرق کی تاسو بما کفرتو ثم لا تجدو لکم علینا بہی تبیع بیا بتا سو نمو میں لکم لزان دا پارا علینا زما پا مقابلہ کے اند اللہ پا مقابلہ کے بہی طبیعا دد سرا مدد کون کے او دپا ستلون کے دخلاص اولو دا پارا مدد کون کے مراد بے شک مونگا عزت ور کرے دے اولاد آدم تا او دی مونگا سوارکڑیو پا اوچا پا دریاب کے اوچا کم سور لے گرزی او پا دریاب کم گرزی او رزق ورکڑی دی مونگا دیتا دا پاکو سجنو او فضیلت ورکڑی دی مونگا دیتا پا دیر روبانی دا اغی خلقونا چی مونگ پیدا کریو پا اغر از کے چی آواز با اکو مونگا ہر دلیتا بی امامہم دبید امام سرا یو امام خو عمل نامه دا بعضی وی چه سرد عمل نامه نا خودل تا دابل مانا غوره دا دا خپل لیدر سر دا هر مذب لیدر وی امام وی پیشوا وی آغا سر برا ہوا وی رسوک چه ورک ریشی آغا تا عمل نامه پا خیلاس کی نو دا کسان چی دی للی با خپل عمل نامه او ظلم منشی کولے پدی بانے لذرے عمرہ آغا سوک چوی پدی دنیا کے ارن نرے و پاخرت کے مرن دی و ادل و سبیلا او رخشوی بید دین لار دا جنت دیر گمراہ بید جہت دا لار اینا نو آد قیامت لار نسمراد دے جنت لار و انکادو لیفتنونکا عن اللذی اوحینا الیک لتفتریہ علینا غیرہ ان مخفف عن المسقن فاصل کی وانہو بے شک شان دالے نزدیو دا مشرکان چی خطا کرے وے تو خطا کرے وے دی تو دا اغی خبرینا چی وحی لے گلے واد منگا تا تا دا اغی خبرین چاگا دا توحید خبرو چی تدروغو تاری پا منگ بانی سوا دا دی خبرینا بلا خبرہ ما تا منصوب کی او پا دغا وقت کی کتا دا کار کرے وے نو خام خوابا دی نیولے وے تو گرزولے وے تو خلیلا دوست کلو بیا با طول بستا صفت کو او طول خلقو کی مقبول بوے او دوست بو دا اصل کی دیتا اشارہ دا کہ مشرکین مکہ سو سو ذلا پیشکشو نہ کریو کہ تزمون دا خدایان و سمودی پوری عبادت کوا او بیا با منگا دا اغیو خدای عبادت شروع قلبے بھی کہ تالا بادشاہی با ورکو خدا خبر مکہ وا زمونگ دا آلیہو خلاف مکو اغیط اشارہ دا لیکن اللہ ثابت قدم و ساتھو ولولا ان ثبتناک او کنوے مضبوط کرے گمونگ تا نوے مضبوط کرے گمونگ تا نوے مضبوط کرے فحق بانی نبیشک نزدیو چمائل شوے ویتو کوک شوے ویتو لقد کتا بیشک نزدیوی تو ترکنو چھ کوک شوے وی مائل شوے وی جکاو شوے وی الیہن دیتا شیئن قلیلا لگ ہوندی سوچ کوا تدبر کوا پا الفاظ بنی غور کوا کلمہ دا لو دے لولا دا نفی دا پارا رازی کچر ما ثابت قدم ساتلے نوے نتبا دیتا لگو دے مائل کے دو تا نجدے شوے وے مائل شوے نا میلان تبا لگ قریب شوے وے لگو نے میلان تبا نجدے شوے وے نجدے کے دل بیل شہر ہے مائل کے دل بیل شہر ہے قط دیتا لگونی میلان تا نجدی شوے قدر امنی میلان قلیل تا قریب شوے امنی او مائل کے دلو من الخلا بلا خبر دا لگونی جکاو تا نجدی شوے امنی ذکر چی ما ثابت قدم ساتھ لے گی دا مطلب اور پدغا وقت کی بمونگا کبیل فرض دا سے شوے وے او تا آغیتا جھکاو شوے وے نما بسا کولے او تا تا دوچن عذاب پا جون کی او دوچن عذاب پا آخرت کی او بیا بتا نمو دا زان دا پارا زنگ پا مقابلہ کی مددگار چتی زمان اخلاص کرے وے و ان کادو او بیشک نزدیو دی لیستفزونک من الارض چتی ویشتلے وید از مکینا چتا اباسی دیدینا خویولے وید از مکینا چتا اباسی دیدی از مکینا خوبا دغا وقت با دی پاتشیوی نوے پاتشیوی با نو ستان رستو مگر لگو پیغمبر چی یو قوم خپل وطن کی نپری دی نو اللہ پاک بیا ذر عذاب ورکی سنت من قد ارسلنا یعذبون سنت من قد ارسلنا عذاب ورکولش دیتا سوچ کوا عذاب ورکولش دیتا بطریقہ دا آغی کسانو چلے گلی امگا مخکستان اخفل پیغمبران او تبا نمو میں زمونگ دلی طریقے دا پارا تحویلا بدلولو قائم کا مزونا پا وقت دا اولی دو دنور کے ترکی ریل شپی پوری ندروز دری والا مزونا ہو پدے کی رانگ لد او پا شپکے دا مزونا دین آغا پا آغی کی رانگ لد الہ قرآن الفجر دلستو دا مجھ دا سبا پوری قرآن جسطلو توئی او پا ماضی کی چونکہ قرآن کی اشتے ندلی وجہ نہ سوچ ندلی وجہ نہ ذکر دا جز دے مرات نہ کل الہ صلاة الفجر ذکر چی پا ماضی کی رکوع مشتے سجدہ مشتے قرآن مشتے نو ذکر دا جز دے مرات نہ کل دے کل ذکر دا رکوع کئی مراد موزی کل ذکر دا سجدے کئی مراد موزی کل ذکر دا قراءت کئی مراد موزی ذکر چی موز دے ٹھولو نا مرکب دے نو تسمیت الکلی بی اسم الجزء کل تے دے جزنم ورک وقرآن الفجر او مجد سباہ گوا مجد سحر گوا بے شک مجد سباہ حاضری کے دیتے دیرے فرشتے فرشتے ہر مجدن کی موجودی خود سحر مجد کے بشپے اور دروازے دوارا فرشتے موجودی امازگر مجد کے ندی کے دنور مجدن نہ فرشتے دیری وی نزکا کانا مشہودہ ہوئی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَپَشْبَكِ وِخْشَ پَلُسْتُو دَ قُرْآن سَرَا لفظی ترجمہ دادا پَشْبَكِ وِخْشَ پَلُسْتُو دَ قُرْآن سَرَا نَافِلَةً لَكَ چِنَا بَزِيَاتِ عِبَادَتِ تَعْدَ پَارَدَ نُورُ مُزُنُونَا نزدید آچے ابلے گی الاستارب تا هر مقام تا صفت شوه ده چه اغا مقام ده شفاعت کبرا ده ابن جریر طبری وای چه مقام محمودا مقام الشفاعت یوم القیامه مقام محمودا اے مقام الشفاعت یوم القیامه مقام ده شفاعت کبرا تهجد مشتق دے دا حجود نا او دا حجود مانا دا نومن ادکی دل وچی بابی تفعول کی جوڑ شو تحجد یتحجد تحجدا بابی تفعول بابی تفعول کلا دا دخول فی الماخذ دا پارا رازی او کلا دا خروج عن الماخذ دا پارا رازی کلام دا عربو کی یعنی استعمالی گی نماخذ خدلتا حجود دے نسلب الحجود شو او سلب الحجود سمانا شوا ترک الحجود یعنی ترک النوم نترک النوم ستا ہوئی ویخی دل و بیداری دل نددی و جنا ابن جریر وائی التحجد التیقظ بعد نومت من اللیل من الحجود والحجود النوم من الحجود والحجود النوم اقوا یا اے رب زما داخل کما مدخل صدق وغر داخل اول سرب مدینہ کی مدخل دلتا دے ادخال پا مانا دے مستر میمی دے اعبا سما وغورا ویستو سرا اعبر جو امال دا اخفل جانبنا سلطانا طاقت غلبا نصیر آچے مدد کون کے ایمان سرا چی اغا طاقت را لرا کے چی اغا طاقت زمان سرا مدد کئی دے دن پکار دا دا دعا اللہ پاک خود لیوا رسول اللہ تا پا اغا وقتی چھ دا مکین حجرت کو چھ دا مکین اما پا غورا طریقہ پا خیر و عافیت اباسا اپا خیر میں مدینے تا اورا سوا امال طاقت راک امام ابن جریر طبری امام المفسرین ابن جریر طبری لمن لدنك سلطانا نصيرات تشريح کی تفسیر کی کہ ملکا ناصرا ملکا ناصرا سلطانا معنی ملکا حکومت راکا ملکا طاقت راکا ملکا ناصرا ينصرني على من ناوأني وعزا اقيم به دينك وان نبي الله علما ان لا طاقه له بهذا الامر الا بسلطانه فسال سلطانا نفيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله وَلِإِقَامَةِ دِينِ اللَّهِ وَلِإِقَامَةِ دِينِ اللَّهِ وَأَنَّ السُّلْطَانَ رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ تفسير ابن جرير ما تا اغا حکومت را کے چه ما سرا مددو کی دا اغا چاپ مقابلہ کے چه سود ما سرا دشمنی کری او مالا اغا عزت او غلبہ را کے چه دا اغی غلبی پوجا ستا دین قائم کم ستا دین جاری کم او دا اللہ پیغمبر پدی پوئی دو چه دا دین پا قائم ہو دو بانے ما تا طاقت نشی ملاوے دے دین نشم قائم ہو لے نشم جاری کو لے مگر پا حکومت سرا الا بسلطان اللہ نے حکومت و غفت چھ مدد کیا گا حکومت دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا حدود شرعیہ ہو او دا اللہ دا فرائض ہو او دا احکام شرعیہ ہو او دا اللہ دا طول دین با قائمولو کیا گا حکومت مددگار ثابت شی اقامت دین با کار کی کیا گا مدد کی او دا سے حکومت دا اللہ رحمت دے دا طول بیان چی ماتا تکم ترجمہ اکرا دا زمان الفاظ ندی دا دا ابن جریر طبری الفاظ دی امام المفسرین دے دا تشرید اغدا چی تا تماثر پختوں کے بیان کرو دین دا پارا حکومت پیغمبران غخت دے او دین دا پارا حکومت رحمت دے او آیا چراغ حق او رک شو باطل بے اثر شو باطل کمزور شو باطل او بے شک باطل دے زہو کا مٹاوی دن کے حق راغ باطل مٹاو شو او باطل مٹاوی دن کے دے روانی دن کے دے او آیا راغ حق او دروغ روان شو مٹاو شو باطل دروغ ہوتا ہوئی او نازلو مونگا پا قرآن کی آغا حکام کی آغا علاج دے اور رحمت دے مومنان ہوں دا پارا او نہ زیادتی ظالمان دا پارا اللہ پاک مگر تاوان او صبح کی جمگا احسان ہوکو پہ انسان بانی نو دے مخ آ رہی او ڈڑا کئی او چھ ارسی تکلیف نو دے نا امید اوید رحمت او آیا اریو عمل کئی پا خپل طریقہ ستاس و رب خب ہوئی گی پا حال دا اغا کس چاگا نیغلار مدن کے دے او تپوس کئی ستان دا روح پا بارکی یہودیانو سوالات با خودل دی قریش مکہ تا چلا تپوسو کئے تنگولی غرضو نیو تپوس دا کرے ہو چلا تپوس دی او کئے چلا روح ستا ہوئے متبادر ادا دا چلا دی مراد روح انسانی ہو اور جمہور مفسرین امدغ سے ویلی دی اکثر مفسرین چلے انسان دا روح چلے دا سشے ریوخ اغا روح دے اغا سادا چا اغا دا خوراکنا وینا جوڑی گی او وینا بیا رگون کے گرزی نو سڑے جندے گی او چی وینا ادری گی نو مرمشی اغا مراد نرے پدے زنے کی اغی خود طبیبانم پوئی گی او ڈاکترانم پوئی گی او ارسد پوئی گی چی وینا گردش ادری گی او زرط وینا نرسی نو با سرے مجھ او چی زلطا وینا رسی او دا زلنا بیا پٹول بدن کی خوری گی نو با دا سری اندامونا کار کری او دماغم کار کری او سرے جندے اغا دیزے کے مراد ندے اغی تا روح حیوانی ہوئی روح حیوانی اغا پا ہر حیوان کے دیکھا انسانی ہو کہ غیر انسان او اغا روح حیوانی ونی طبیبان ڈاکتران میڈیکل سائنس پوئی گی تحقیقات شوی دی مکمل شوی دی اور مزید تحقیقات روان آئندہ بنور معلومات شوی او پا کار دیس مرا دیر معلوماتو کی دمرا خدا خودلتا مراد روح انسانی دی اغا روح چی اغا انسان کے دے او اغا روح چی دے پا حیوان کے نشتا اروح حیوانی خبتولو کے دے نفس ناطقہ چی وطوئی چی دا اغا روح انسانی پا وجہ انسان سوچ کئی غور کئی فکر کئی عقل نکار اخلی خو بد معلومی او یا خطاش یا صحیح او دا انسان انسانیت آغی عقل دے اغا روح انسانی سے شہر اغا جوہر دے او کا عرض دے بدن کے داخل دے او کا دو باہر دے دا تفوستے ہو کرے نو اللہ پاک جواب ورکو او آیا چھے روح پیدا شوے دے پا حکم در رب زمان او ننے ورکڑے شوے تاسو تا دے علم نا پا روح انسانی مگر لگو آگا لگ علم خمونگ تشتے چھے زم پا بدن کی یو قوت و طاقت دے چھے داغی دا وجہ نمونگ خبری کو داغی دا وجہ نمونگ سوچ کو داغی دا وجہ نمونگ غور و فکر کو او داغی زمونگ دا بدن خوزی را خوزی دمرا خود سرسری پوئی گو خود دمرا شاید ہے دا اللہ پیدا کرے دے مخلوق دے او کہ اوالو مگا نوا مخلوق باللذی اغا کتاب وحی چی منگتا تا لے گلے دا او بیا بتا نمو میر زان دا پارا لدی وحی دا واپس کولو دا پارا زمان با مقابلہ کے وکیلا سک کارسازو مطلب دارے چا وحی کذا بندکم رسول اللہ تا وحی رتے بیا جاری کولے نشے مگر نازلی کی دا وحی پر رحمت در ربستا سر پر رحمت مائن دے جانب در ربستانا بے شک فضل دے دے پتا بنی لوئے بعضی مفسرین وحی چا دلتا یسئلونکا عن روحنا مراد قرآن شریف دے او اطلاق در روح پا قرآن بنی شوے دے یک مخ کی تیر شوے دے ہم پر ننی سبق کی نتپوس کا استانا دا وحی پا بارا کی دا روح پا بارا کی دا وحی او دا قرآن پا بارا کی او ویا دا قرآن نازلی کی پا حکم در رب زمان او ندی ورکلی شوی تاستا دی علم نا پر دی قرآن با دی مگر لگو زان پی پویوائی نا ندا مانا هم جوڑی گی خود جمہور وی جروح انسانی مراد او آیا که جمعشی انسانان و پیریان پر دی جراوری مثل دی قرآن و راب نوری مثل دی قرآن اگر چیوی باز دین دا باز و مددگاران اور بے شک من گرزولی دید خلق دا پارا پر یہ قرآن کے ہر قسم مثالونا ان کا پس انکار کئی اکثر خلق مگر انکار نہ کئی در ناشکرائینا اور وائی دی چہی چر ایمان نرا وروس تا پا خبرا تراغی چروان کی منگ دا پارا دا زمکی نچینا یا وی دیستا دا پارا باغ دا خجورو یا او دانگورو اور روان کی تا نہرونا پا منز دا باغ کی پروانولو سرا که تو عقید اللہ پیغمبر وی نو پکار دا چستا پلاس کی دا طاقت وی چتا دا طول کارون کولش وی ایا تا اغر زی یو ٹکر دا آسمان پا منگ با نیسنگا چتا دعوی کئی چا آسمان با گرزیگی تو آسمان پا خپل ٹیم گرزیگی چی قیامت راشی ادیوی او سے اغر زوا سنگا چی دعوی کئی پا منگ با نیکس نیسفن یو ٹکر او یا راوالا اللہ پاک منگ تا مخامخ چی مگے ورطو گو والفل ملائکه ته او فرشتي براته مخامخ کا قبيله مخامخ يا راولا الله او فرشتي قبيله مخامخ او يا وي دي تا دا پار يو کور د سرو زرو کته پیغمبري او د الله تعالی دوستي ته پکار داوا چې دنیا مال تاسو هر چا نه زیات وي چې ستا د کور دا خختي او دا پوره او دا سر د سرو زرو وي او تاسو را غوښ نشته ته پیدا شوی یتیمې نو دا المرء یقیس علی نفسه دری بزین کے لعزت نخ دنیا وا چی دا اللہ محبوب و دوست پا گئی چی دنیا و سر دے رہی او دیو عزت پیغمبر ایمان پیغمبر خو محبوب دا اللہ آئی او دسرا خو دنیا دے رہا نظر نو دا خبری شروع کرے یا وید تا دا پارا کور دس روز رو او یا تا اخی جا پا آسمان کی چی مگ دا تاو گرو چی لاری او بیا کس شوی او مگ مہت کر یقین نکرو لی رقی یکا استا پا خطلو بندے لی رقی یکا استا پا خطلو بندے یو دے رقیہ دم آچولو تے ہوئی او رقیہ در رسول اللہ یو علوروا او رقیہ لی رقی یکا رقی یونو دری مانا خطلو ہجر یقین نکو استا پا خطلو تر اغی چی کنس کے سب منگ بانے یو لکل خط چی منگے اولولو او پاغی کی لکلیو چی دے بارا خطل ہے او ویا پاک دے رب زمان نیم زم اگر بنی آدم پیغمبر او ننے منع کرے خلق لرا دا ایمان را رولنا سوق کی جراغ دی تا ہدایت مگر دی خبر منع کریو چی دی ویلیو چی آیا لگل دے اللہ پاک یو بشر پیغمبر او ویا کوی پزمکا کی فرشتی چی گرزے دے مطمئنینا اسیدن کی نمونگ با نازل کری و پا دی بانی دا آسمان نا فرشتا پیغمبر و انسان اسی کی و انسان و تا پیغمبر را گئی فرشتو دا پارا فرشتا دا و انسان دا پارا انسان دا انسانان خود فرشتو نا برا اعراض سبق نشی بید او یا کافی دی اللہ پاک گواز ما استاس و ممنز کی او اللہ پا خبر بندگان و خبر دے او بینا دے اغا سوک چی ہدایت او کی حقا تا اللہ پاک ندا ہدایت مدن کے دے او سوک چا اللہ گمراہ کی نحج چرے و بیانمو میں اغید پارا اولیاء مددگاران سوال اللہ دلتا اولیاء انصار مراد دی او جمع بکو مگا دا ٹول پر رلد قیامت کی پر مخونو ماندے پر مخی رمیان اراندو بکمن گنگیان سمن کانو او زید آستوگن جدیب دوزخی ہر زل چی مرشی اور دا جہنم یعنی لمبی کمی شی مری خونا خو لمبا کم شی دا زیاد بکم دید پارا سعیرا لمبی دا اورو دا سزا دا دید پا سبب دنی چی دی انکار کرے دے زمونگ دا آیتونو نا او دی وائی چی آیا مونگ سوقی شو ادو کی او راستو پا آیا مونگ بجندی کولی شو پا نمی پیدا کولو کی پا نمی پیدایش سرا آیا دی نگوری چی اللہ آغا ذات نے چی پیدا کری دی آسمانونا از مکا آیا دی نگوری یعنی آیا دی نپوئی گی ان اللہ اللذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم آیا دی نپوئی گی چی حقا اللہ چی پیدا کری دی آسمانونا از مکا قادر دے پدی چی پیدا کی مثل دی او مقرر کری دا اللہ دی دا پارا نیتا چی شک نشتا دا آغا نیتے پر اپلو بس انکارو کو ظالمانو دا ایمان نا الا غفورا مگر منع نشو دا کفر نا فاما الظالمون پس منع شو ظالمان مگر منع نشو دا کفر نا پس منع شو ظالمان دا ایمان نا لیکن منع نشو دا کفر نا کافر ہوا کافر پادشو او آیا کچری مالک وی تاسو دا خزانو دا رحمت دا رب زمان دا دی وقتی با تاسو دا خزانی ایساری کری وی دا یری دا خرچ دلونا دا یری دا خرچ دلونا او دا یری دا خلاص دلونا چه خلاص بشی او دا انسان قطورا تنگ زروالا زری تنگ دے او وای چه خرچ کوم او دا بخلاص شي او بیا به اوږې شم. انسان تنگ دل دی، هر انسان نه یادی، ناشکر انسان، کافر انسان، بخیل انسان، هر انسان خو قطور نه دی. بے شک مونږ ورکړی وی موسی علیہ السلام تا تسع آیات نه معجزی، بینات واضح، اغا یدی بیزاد لاس با زلیدو، امسا دا چی داغین ممار جور شو، جبا دا موسیٰ علیہ السلام کی لکنتو او جبا بی انخطا، اغا انخطوال اللہ لرکو، اغا انخط دل اللہ لرکو بغیر دا علاج. دریا بی ادرو فرعون غرق شو، طوفان تیر آغلے ہو، ملخان جاغلی ہو او گون لگی دلی ہو دا پا غریب غلب آنے، او یا چین اسپگی لگی دلی ہو دلی پا سارو، او سیزا خان زیاد چیوی ہو، او دارنگی وینا شبو بیر او چت کلی لوینا مشوان دا پا بلزے کے دی قرآن کے بیان شویر دلتا حوالا ورکر سر نا موجزی. سوک وی دلتا نہا احکام مراد دی، احکام شرعیہ، مشہور احکام کہ شرک مکوائے، قتل مکوائے، او زنا مکوائے، غلا مکوائے، او پا پاک سرے بنی تحمت ملگوے، جادو مکوائے، پا پاک دامنو تحمت ملگوائے، میدان جنگ نہ متختے، او لسم حکم دی لپاره خاصو چې د خالی پر روز باندې کار مکوئے، احکار مونی شي. نو څوک وایي چې دا نه آیات نه احکام مراد دی، نه معجزی مراد نه دی. څوک بعضی مفسرینو دا ویلی دی، لیکن غورا دادا محققینو دا ویلی دی چې احکام خو ما غیله ډیر ورکړیو، خدا آغا ذکر فنور و آیتنو کے لئے دلتا مراد موجزی دا نہا موجزی چتا تمہیں اش میر لئے دلتا پوسو کا دا بنی اسرائیلو نا سوخ کے چراغ موسیٰ علیہ السلام دیتا نو فرعون ورطا اوئی چیز گمان کم پتا بندی اے موسیٰ چی پتا بندی چا جادو کرے نو اوئی چیز تپوئی گی چی ندی نازل کری دا نخی دا معجزی مگر رب دا اسمانونو او دزمکو پس وائرا چه دا دلیلونا دی زمان دا پیغمبر ہے دلیلونا دلیلونا دلائل او زگمان کم پتا بنی اے فرعونا مصبورا چه حلاک مشی نو ارادہ اکرا فرعون ان یستفزهم چه او باسی بنی اسرائیل دزمکی نا نو منگا غرق کا فرعون و اغا کسان چه دس رو ٹول اوئے منگا رشت دینا بنی اسرائیل ہوتا کہ اسے گئے تاسو مزمکہ کے سوخ کے چراشی وعدہ رشتنے چاہ دا قیامت وعدہ دا مراب والو منگا تاسو ٹول لفیفا یوزے راغن بے فرعون بے ملاری و تاسو مومی اور پا حق بانی پر اشتیاؤ بانی نازل کرے دے منگ دا قرآن اور پا حق بانی نازل شوے دے دے رسول اللہ پر زبان اللہ نا چی نازلی دو نوم حقو او چی رسول اللہ قلب تا ارسد نوم حقو پلار کی دے چاو سرا التباس او اختلاط او گدون او ملاوت ندے شوے دا مانا دا او ندے لے گلے منگتا لرا مگر زیر ورکون کے او یرون کے او دا قرآن جدا جدا نازل کرے دے منگا چتے اولو لید خلق پا مخ کی علا مقسن پا وقفو سرا چھ منگ کی وقفائی چھ خی یاد کی او نازل کرے دے منگ دا قرآن پا لگ لگ نازلو لسر او یا ایمان پا دے روڑے او یا ایمان نہ روڑے ہر کسان چھ آگی تا علم ورکرن شوید دے نمخ کی او آغا حق پرست دی آغا سوخ کی تلستیشی دا آگی پا مخ کی دا آیت دا قرآن نو دی پریوزی پا زنو بانے چا سجدہ کا ان کی ہوئی دیکھا شرخ کتا ہی نو زنو مخ کتا ہی اوائی دی چه پاکی دا زمونگ رب لرا بے شک دا وعده دا رب زمونگا پورا کولی بش او دی پریوزی پا زنو باندی او جاری او زیادتی دی دا پارا دا قرآن خشوعا عاجزی دا قرآن پا وجہ عاجزی جاتی او آیا آواز اکے اللہ تا یا آواز اکے رحمان تا ہر یو تا چا آواز کوئے نو اللہ دا پارا ٹول خیستا نمون دی رحمان ام داغنم دے و اللہ ام داغنم دے او دیوی چھ مگا رحمان خون پیجنو نو دی جواب کے دا آیت نازل شو ولا تجہر بسولاتکا ولا تخافت بها صلات نہ مراد دلتا قراءت دے ولا تجہر بقراءتک ولا تخافت بها ذکر چی قراءت نماز جز دے نہ ذکر دا کن دے امرات نہ جز دے ذکر جہر خود قراءت کی گی نماز خود کی گی خب مجھ کی دا قراءت جہر کی گی او پزور مللا او دیر مو چتوا قرات خپل او دیر رو موایا او اولا توا پا منز کے لان رو دمرا اوایا چا مختجان ہوا اولی حد نزیاد اچت موایا او اوایا شکر دے حقی اللہ لرا اوایا صفتنا دی اغی اللہ لرا کون صفتنا دی اغی اللہ لرا چا اغی ندے نیولے نزان پر اولاد او نشت اغرا پارا شریک فی الملک با بادشاہ ہے کہ یعنی با اختیارات ہوگی بادشاہی اختیار تا ہوئی او نشت اللہ دا پارا دوست دا کمزورتیا دا وجہ کہنے سے ہوتول مومنان دوستان دی پیغمبران دوستان دی نشت اللہ دا پارا دوست دا کمزورتیا دا وجہ چھے کمزور ہے دے نا دوستان گوری چھے مدد رہ سر اوٹی نا کمزور دیا دا وجہ نا دوستان آگا ندی نہیں ہوئی کچھ سوک دا اللہ عبادت دیر کئی نو آگئے خوخ دی نا ٹول پیغمبران دوستان دی ٹول مومنان دوستان دی خدا دوستی ہے دا کمزور ہے دا وجہ نا ندا نشت اللہ دا فارا دوست دا وجہ دا کمزور دیا نا وکبر ہو تکبیرہ اور کد اللہ پاک پلوئی بیان اولو سرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا سورة الكهف نزلت بعد الغاشية 69 في النزول سورة غاشية بعد نازل دے يوكم اویائم یعنی 70 نمبر دے 69 نمبر دے دا نزول پا اعتبار سر او دی دا نم وجہ دادا چی پدے کے دا اصحاب الکہف قصہ بیان شوے با چی آغی پا غار کے ننوتیو او اللہ پاک او دکریو او نہ دا پاس دری سوکال بعد بیدار شویو نو دا عجیب او غریب کی صدا او دیکھے دیر لوے عبرت دے او نصیحت دے نددی وجنا دیتا نم کے خدیشو سورة الکہف ددی ربط د سورت بنی اسرائیل سراداد ہے کہ د سورت بنی اسرائیل پا آخر کے ہم دا اللہ تعالی دا حمد او دا توحید ذکر شوید ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا دا توحید بیان شوید ہے او دا سورة الکہف پا آغاز کی ہم دا اللہ دا حمد و توحید ذکر شوے دے بیان شوے کہ الحمد للہ الذی نزل علی عبده الکتاب کل صفتنا اللہ لردین دا توحید دے اور پسی سلورم آیت کی ویچ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا رد شرک دے چ سوک اللہ دا پارا اولاد ثابت ای داغی تربیت دے نو آخر دا سورت بنی اسرائیل او اول دا سورت الکہف دوارا مشتمل دی پا مضمون دا حمد او دا توحید بندے تو دائے ربط دے دیم ربط دا دے چی سورہ بنی اسرائیل کے پا مختلف ہو دلائل و سرا توحید کے ثابت کو نو پا سورة الکہف کے او دارنگ ورپسے پا سورة مریم کے د باز شبہات و ازالہ کی گئی اور د باز شبہات و جوابات ذکر کی گئی اغ شبہات مشرقین و تا لاحق شویو او اغاد توحید پا مسئلہ بنے اغا شبہات و بدی پیش قول مثلا اصحاب الکہف کہ پغار کی دمرا ڈیرا مدا ادپ راتو نو مشرک شبہ کئی بڑی خبرہ باندے چیدا اولیاء کارساز دی او دا غیبی طاقت اختیار مند دی نو اللہ جواب ورکئی چیدا خدا غی کرامتو دا خو ما او دکریو او ما بیدار کرد آغوی کچری کارساز وے نو زان بید ظالم بادشاہ نہ بچ کرے وے او حجرت بے نوے کرے او پغار کے بے پناہ حاصل کرے نو واغا موحدینو اولیاء کرامو اہل اللہ خدای خلقو اور اللہ تدیر نزدی ہو مگر مختار کل نو دارنگی دا موسیٰ او دا خضر قصہ دا آغا ہم دا توحید و بنی دا شبہات و ازالہ پاغے کے کی گی چھ خضر علیہ السلام چھ کم دری کارونا کری ہو نو مشرکین دے دینا دا ثابتی چھ اغا غیب بنے پوئی دو نو اللہ جواب ورکئی چھ اغا خدا اللہ پیغمبرو او دا دے دریو کارونو دا سیزنو علم و تا اللہ ورکڑے ہو او او دا درې واړه کارونه هغه د الله په حکم باندې کړی مامور من الله مختار کل خنو دارنگی د ذوالقرنین په واقعی په سلسله کې هم مشرکین شبہ پیش کولی شي چې د سره هر څه موجود و الله وی ما ولا هر څه ورکړي و نو دا هر څه کولی شو ځکه چې دا ډېر لوی عادل بادشاهو او ولیو د الله پاک نو الله د ذوالقرنین د قصې نه دا ثابت کړه چې دا خود الله نیک بندو شکر گزار بندو عادل حکمرانو عادل بادشاهو مگر چې د سره سو دا علما ورکړي وو دې پخپلا په هر سیز باندې اختیار مند وو په ډیرو کارونو کې دې خپل رعیت ته محتاج وو نو دا د دې دلیل نه دی چې هغې کې تکوینی طاقت وکن فیکونی قوت نو دا د شبهات ازاله اشوا او اثبات توحید اشوا او دا درې واړه مشهور واقعات د اصحاب الکهف او د موسی او د خضر قصه او د ذوالقرنین واقعه دا درې واړه دلائل د توحید د باری تعالی دي دا درې واړه موحدین او د موحدین قصه بیان کړي موسی او خضر خو پیغمبران او دواړه او اصحاب الکهف او ذوالقرنین خو پیغمبران نو دا دواړه مگر موحدین عقیدہ ای توحید و تو اللہ اولیاء او دا اللہ محبوب بندگان تفسیر ابن جریر کے دا عبداللہ ابن عباس یو روایت نقل شوید دا ابن کثیر هم نقل کرے دے او قرطبی وغیرہ حضرات هم نقل کرے دے او ابن جریح و امام المفسرین دے اغا هم پسند سرا دا روایت دے ابن عباس نقل کرے چکلا پا مکہ معظمہ کی نبی علیہ السلام دعوت دا دین شروع کو او اشاعت دا توحید شروع کو او دا اسلامی تحریک کار تیز کو نو مشرکین مکہ یو وفد علے گو مدینے تا کہ اہل کتاب دا علماء نا تپوس او کہے دا یہود دا علماء نا چی دی پیغمبر پا بارا کی چی دی پیغمبر دعویٰ کرے دا تاسو سوائے ذکر چی دا اہل علم گن لے شو نو اغوی خو پی جندلے ہو خو ایمان خو نو راوڑے نو یہودیان و اہل کتاب ورطا اوی چی تاسو د دریو خبرو تپوسو کئی دلد نو کاغا جواب صحیح ورک نو دا پیغمبر بئی ذکر چی ددی دریو خبرو علم عام و خلق تا حاصل ند او کا جواب ورنکو نو دے باس دعوی کئی دا دری سوالات و تا اخو دلد یو دا تپوس اکئے چھ اصحاب الکہف دا غار والا سوکو دویم دا تپوس اکئے ذوالقرنین سوکو اور دریم تپوس اکئے چ روح ستوئی نبی راغلل اور رسول اللہ نے سوال کو نبی علیہ السلام دے قریش مکہ تا اوید آ سوال خو سوالات ہوتا یہودیانو خود لیو خکری بیا قریش مکہ تو رسول اللہ ورتا اوید چ زبا تاسو لسبا جواب درک انشاء اللہ ویلیت نئیر شو دائی انوی چ انشاء اللہ سبا بجواب برکم تاسو سبا راشا اور در نبی علیہ السلام دا گمان ہو کہ زما رب پا ما بنی دا وحی نازل کی اور در دری و سوالون جواب با ما تا اخری اور امید ہو چی دی سبا پورے با وحی راش و انشاءاللہ اونوین وحی پینزل سرز پس را ہوا اور دی پینزل سرزو کی دی مشرکین و بطوق مسخری کولے چتاوی کی سبابا جواب ورکم اغا خطارانک ندا سورت الکہف نازل شو وہ پینزل سوز بعد نازل شو اب یا پجے سورت الکہف کے رسول اللہ تدام اویل شو دا جوابات خو نازل شو خود دی جوابات پا منز کی ورطدا ام اوی چھ آئندہ دا پارا چھتو یو خبر کئی چھ آئندہ با داکار اشی یا داکار با اکم نو انشاءاللہ و سروایا او کپا آغا وقت کی در نا ایرشی چکل خبر کئی لو چکل یاد چی اغا وقت اوائے انشاءاللہ دا آداب دی دا خبرو او دا جوابات نازل شو دا اصحاب الکہف او دا ذوالقرنین پا بارکی خو جواب پا صورت کہف کے ورک نازل شو او دا روح پا بارا کے پا صورت بنی اسرائیل کے چتا از دکلی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اگر جواب دیر مختصر جوابو او تفصیلات اللہ نو بیان کری او تفصیلات بیان اول ضروری نو گن لی سرسری مختصر اجمالی جواب ورک کہ در روح تپوس کوئے در روح انسانی در اللہ پہ حکم پیدا شوے دے او دی علم ستاسو سر کم دے او دی تفصیلی علم تاسو تا حاصل اول ضروری ہم ندی بس نمر علم حاصل اول ضروری دی کہ دا روح مخلوق دے غیر مخلوق نہ دے او دا دی خالقم اللہ دے سنگا چی دے جسم خالق اللہ دے اگر دیر مختصر اجمالی جوابو جامع جوابو نو اگر دے سورت بنی اسرائیل کے نازل شو اگر آیتونا او دا دو سوالون جواب دا پارا سورت کہف نازل شو اگرچہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تفہیم القرآن کے لکلی دی چھ دریم سوال چھ دے اگر دا موسیٰ او دا خضر پا بارا کیو چھ دا خضر سوک دے اور سورہ کہف کے دا موسیٰ و دا خضر ذکر دے نو قیاس دا وئی چا غدریم سوال با دا روح پا بارا کی نئی بلکہ با دا موسیٰ و دا خضر پا بارا کی نئی اور روح پا بارا کی با مکے والو تپوس کری او یا باغا جوڑ سلورم سوالی سوال نو خواغی دیر کول خدا خبر ہے دا مولانا پا قیاس مبنی دا اوی پا خپلا فرمائلی دی چی دا زما قیاس دے نو قیاس منی مبنی دے پا روایت مبنی نہ دے لجمہور مفسرین و قول صحیح دے لیکن چی حقی قول مبنی پا روایت دے او اگر روایت شان نزول پا بارا کے دے ابن عباس نہ مروی دے تفسیر ابن جریر کی او دا آغی نبیا نور و مفسرین و نقل کرے دے او پا اغا روایت صدا سے اعتراض نرازی چی منگا اغا رد کو نو محض قیاسی خبر آگا روایت میں مقابلہ کے ترجیح ورکول ور تگران دی انسان تگران دی تو راجح امداد آج چدری تپو سیدا کری یو دا روح پا بارا کی جواب سورہ بنی اسرائیل کی ورک نازل کو اللہ پاک رسول اللہ تا خود لیو خود روح مبارک کی آیتوں نے التا ولی کے لیے شود اللہ پہ حکم بنے ترتیب زیخ و اللہ پاک خی کنا او دا دوچ دین دا سورۃ کہم کے ولی کے لیے شود قول صفتنا اغی اللہ لردی چھ نازل کرے دے پخ پل بندہ بنی کتاب او ندے گرزولے دے کتاب تپارا کوگوالے یعنی پدی کسو کوگوالے او عیب نشتا نہ لفظی او نہ معنوی لفظی عیب دائی چھ دے پا فصاحت کے او پا بلاغت کے سا نقصانی ندے کی اس نقصان نشتا او معنوی کوگوال دائی چس خبر واقعین خلاف وشی یا دا خلق دا مصلحت او دا حکمت نا خلاف سا حکم نازل شی او یا واقعین خلاف سا خبر ورکری شی ندا معنوی عیب دے ندا ہم پدے کتاب کی نشتا ہیس عیب او کوگوالے پدے کی نشتے نہ لفظی او نہ معنوی دادے مطلب دے عوجہ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن کے فرمائی چھپا کلام دا عربوں کی یو لفظ عوج دے پا کسری دا عین سرا دا عین پا زیر سرا او دیم عوج دے بفتح العین دا عین پا زور سرا او دا دی مانا کو گوالے دے کجی کجی او کو گوالے لیکن دا کو گوالے دو قسم دے یو حسی او یو معنوی حسی کوگوالے اغا دے چے پستر گوخ کاری لکا دیوال کوگشی نا پستر گوخ کاری ستن کگئی نا پستر گوخ کاری یو لرگے او لخت وی یو لرگے وی یو اغا کوگی نا سڑے و تا پستر گو گوری چے کوگ دے نو محسوس کو گوالی دا پارا عوج استعمالی گی او معنوی کو گوالے دائی چھ اغا پستر گو نخ کاری اغا کو گوالے اغا دا سے عیب او کجی او کو گوالے بھی چھ پستر گو نخ کاری خمانہ او مضمون کس غلطی بھی نو اغا غلطے دا وجہ نا اغا کو گوالے بھی خو پستر گو سڑے لیدے نش اغا پا عقل معلومی نو دا خو قرآن کریم سمادی وجود خو نلری دا خو کلام دے نو دلتا عوجہ ہوئی نو مراد دے معنوی کوگوالے یعنی صاحب لکب بد آیت کی فرمائی چی یبغونہا عوجا مخالفین لطئی پا دے قرآن کے کوگوالے نو التم عوجا دے انہیں عیب پا کی گوری خموندے نشی نو عیب چی دے اغا عیب چی پستر گنخ کاری چی فصاحت و بلاغت کی سکمے وی او یا پا مضمون پا معنا واقعین خلافی او سا غلط وی نو قرآن کی دانشتا اغوی لطئی نو لطول خبیل خبر دا لطئی دے اغی خوشل اعتراضو نا کئی خوپا نفس الامر کے پدے کے صاحب نشتا دے قرآن کریم کے قیمن جدا نیک کتاب دے یعنی معتدلن مستقیمن ابن جریر وئی قیمن معتدلن مستقیمن افراط و تفریط پکی نشتا انتہا پسندی نشتا اعتدال او توازن خبر کئی دا قرآن کریم چی خبر کی دا عذاب سخت نا دا جانب دا اللہ نا او زیر ور کی اغا ایمان والاو تا چی نیک عمل کئی چی ملاوی گی بدی تا خیستا اجر اسی گی بدی پا دی اجر کی ہمیشہ او دید پارا دا و ینزرہ عطف دے پا مخ کی ینزرہ بندے دا لام دلتم داخل دے دا دا کتاب دا نزول مقصد بیانے اول تعریفو کو کہ دیکھ کوگوالے نشتے او دا معتدل او مستقیم او اعتدال والا کتاب دے او دی کتاب کے بے اعتدالی نشتا افراط و تفریط نشتا او بیائی مقصد دا نزول بیان کو چی راغلے سدا پارت لیون زیرا مومنانو لزیرے ورکی او مشرکینو لخبر دا عذاب ورکی دے لراغلے لے خبر کی اغا کسان دا عذاب نا چوائی چی نیولے دے اللہ دا زان دا پارا اولادو نشتے دی دا پارا پدی قول بنی ہس دلیل او نشتے دی دا پلارانو سارا ہمیں پلارانو تا امیش دلیل لویا خبر دا چی اوزی دلی دخلونا تا لویا خبر دخلینا اوزی بینا دیر سخت خبر دا نو ایدی دا خبر مگر پا دروغ ہوئی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اس تسلی ورکری فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ پس شاید تا حلاک ان کے اخفل ذان پا دی پسی چی ایمان نراؤڑی پا دی قرآن بنے اصفا دا وجہ دا غمنا سرے دیر غم جنشی نو کمزور کی گیرو اور دا دیر غم دا مر خطرہوں میں ندا تسلی ورکی تو دیر غم جنکے گھم ہوں بے شک منگا ایخی دی گرزولی دی اغا سیزونا چی پا زمکا باندی دی زینت دا زمکو دا زمکی دا طول سیزونا دا زمکی کالے دے دا زمکی زینت او زمکا پی خیستاخ کاری چی ازمی حکومن پا خلق باندی چی سوک دا دینا زیاد خیستا دے پا عمل کی او بے شک من گرزون کیو اغا سیزونا لرا چی پا دی زمکا دی سعیدن یو میدان جروزا شار چتیل میدان شار قیامت کے راضی خشبہ نہیں کنی دا خود تمہیدو چلی قرآن تعرفیوں کو مقصدی نزول بیان کو رسول اللہ لے تسلی ورکڑا اب یا اوے چه دا دنیا آزمائش تا پارا دا نو دی آزمائش کے سوک کامیاب شین و اغا مومنان دی او سوک ناکام شین و اغا مشرکین او کافران او آزمائش کوما او چا بنی جبر او اکراہ او زبردستی نکوما اس ور پسی تا اغی سوالاتو کی دیو سوال جواب ور کئی آیا گمان کئی تو کہ بے شک غار والا او کتبی والا او زمون دا نخونا ناشنا نخا دا گمان مکوا ناشنا سیزونا زمان دا قدرت نورم دیر دی سوخ کی چرا اگر زدل زوانان غار تا نو اویل بیچ اے زمان ربا را کا منتا دا خپل جانب نا رحمت او تیار کا منگ دا پارا زمونگ دا دی معاملی زمونگ دا دی کار پا بارا کی رشدا سلار دا مصلحت یا لار دا فیدی دا معاملہ زمونگ سما کا چی کم منگ شروع کرے دا چی توحید بیانو او خلق نپری دی نو دی غار کی ننوتی ہو پنا دا پا نو منگلا دا خپل غیب غیبی طاقت نس انتظاماتو کا نو اللہ انتظامو کو دی ادکر او دا سے ادکر جنہی روڑے تا جاتو انہی ہو بوت آجاتو ملاسو او دی خواج سوک راتل نو یری دل سوک اڈو راتلے نو شوری یری نو آغازے دا سی دی یری زی جوڑ کو اللہ چا انتظام کئی نو دا اللہ دا انتظام مختلف طریقی دی دی وقت کی دغت تدبیر اختیار کو فضربنا على آذانهم پس پردی واچولی منگ پا غگونو ددویران دے پا غار کی لفظی ترجمہ دکنا ضربنا وحل پردی او اہلی منگ آددی پا غگونو باندے یعنی کانکرل ادکرل سرے ادوی نو اورینا